کہ بعض لوگ پینٹ شرٹ پہن کر یا ٹی شرٹ پہن کر کہ جس میں بعض اوقات کوہنیاں بھی کھلی ہوتی ہیں نماز ادا کرتے ہیں، کیا ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ یہ مطلب ہر ایک کی شخصیت پر بھی لباس کا دار و مدار ہوتا ہے. بعضوں کے لیے ایک لباس لباس عزت ہوتا ہے، بعضوں کے لیے لباس ذلت ہوتا ہے، تو اس پر بھی احکام مرتب ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر مسجد کا امام ہو تو وہ اس کا لباس عزت یہ کہ وہ مطلب ڈھیلا ڈھالا کرتا شلوار پاجامہ اس طرح کا لباس پہنے. اگر وہ مطلب ٹی شرٹ پہن لے ہاف آستین کا تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں انتظامیہ والے اس کو مہلت بھی نہیں دیں گے، اسی وہ نماز بھی نہیں پڑھانے دیں گے، بھائی تم جاؤ، نوکری بھی اس کی ختم کر دیں گے. اس لیے کہ وہ امام کے لیے لباس ذلت ہے. تو اب لباس ذلت پہن کر نماز جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہوگی. پھر کیسا لباس؟ کیونکہ ہاف آستین کا پہننا کوئی کفر نہیں ہے، لیکن یہ معززین کے لیے لباس ذلت میں اس کو شمار کیا جائے گا. اور جو مطلب ماڈرن لوگ ہوتے ہیں تو وہ اگر اس طرح ہاف آستین کا پہنے تو ان کو کوئی لباس ذلت تو نہیں بولتا، تو ان کے لیے اس میں ان کے لیے نماز میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. وہ ہاف آستین جو نماز مکروہ ہے آپ کو شاید چونکے ہوں گے، تو وہ یہ کہ آستین کو چڑھانا، آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھی ہوئی ہو نا تو مکروہ تحریمی ہے نماز. تو چڑھانا اور ہے اور کٹنگ سے بنا ہوا ہونا اور ہے. تو کپڑے ثوب سے بنا کیا گیا حدیث شریف میں کپڑے کو لوٹنے سے، یہ کپڑا لوٹا آستین چڑھانے میں تو لوٹتے ہیں، اس کو فولڈ کرتے ہیں، اس کو گول گول کر کے اوپر چڑھاتے ہیں. سلا سلا شرٹ یا ٹی شرٹ ہو اس میں ایسے لوگوں کے لیے نماز میں کراہت نہیں ہے جن کے لیے یہ لباس ذلت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.